Матай 5 дугаар бүлэг. Есүс олон түмнийг хараад уулууд гарав. Түүнийг суусны дараа шавнар нь түүн дээр ирлээ. Тэр амаа нэн тэдэнд сургаж эхлэв. Сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм. Гашуудж буй хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд тайвшрал авах болно. Дүлгүн хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд дэлхийг өвлөн авах болно. Зөвхт байдлын төлөө өлсөж цангагч хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд хангалуун болох болно. Инэрэнгүй хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд бурхныг харах болно. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдсан хүмүүс ирөөлтэйе. Учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс дормжилж, хавчиж, хуурмчаар та нарын эсрэг зүсэн бүрийн хорм мууг ярахад та нар ирөөлтэйе. Тэнгэрдэх шагналт нь агуу учир баярлцгаа. Мөн баяр хөөртэй байцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд тийхүү хавчсан юм. Та нар бол газрын давс. Хэрв давс амтан алдвал дахиад яаж давслаг болох вэ? Энэ нь гадагшаа хаягдаж хүмүүсийн хөл доор гişгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болдоггүй. Та нар бол дэлхийн гэрэл юм. Уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. Хүмүүс динлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин динлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг үлээ. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэрдэх эцгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлтэг. Хуйлыг эсвэл иш үзүүлэгчдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бас харин гүйцэлдүүлэхин тулд би ирсэн юм. Үннээр би та нарт хэлий. Тэнгэр газрыг алга болтол бүгд биелэгдэл уулаас ганц ч үсэг ганц ч зураас алга болохгүй. Хим боловч эдгээр тушаалуудаас хамгийн өчөөхнийг нь ч үл тоомсорлож бусдад тийм сургавал тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчөөхн нэгэн гэгдэх болно. Харин хим боловч эдгээрийг сахиж сургавал тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно. Би та нарт хэлий. Хэрв та нарын зөвхт байдал чинь фарисеучуд болон хуулийн багш нараас илүү гарахгүй бол та нар тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Хүн алж болохгүй. Хүний амийг хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлвэл зохино гэж эртний хүмүүст айлцсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлий. Ахад үүдэн хилэгнэгч алив хүн шүүхийн өмнө буруутай. Ахад үүгэ хоосон толгой гэж хэлсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мөнхөг гэж хэлсэн хэн боловч галтай тамд ороход хангалттай буруутагдах болно. Иймээс хэрэгчи дахлын ширээн дүргэл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ахдүүд ч байгааг санавал өргөлөө дахлын ширээний өмнө орхоод замаараа буц. Эхлээд ахдүүгтэйгээ эвлэр. Дараа нэрж өргөлөө өрг. Замд хамт яваа дээрээ арцалдагчтайгаан аль болохоор төргөн сайдах хэрэгтэй. Эс тэгвэл арцалдагч хүн чинь чамайг шүүгчд өгч, шүүгчд өшмдөд хөргөж, чи шоронд хаягдахвэ. Үннээр би чамд хэлий. Чи эцсийн квадрантыг төлтлөө тэндээс гарахгүй. Завхаарч болохгүй гэснийг та нар дуус. Харин би та нарт хэлий. Эмэгтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм. Хэрв баруун нүд чинь чамайг бүдрүүлвэл ухаж аваад хай. Учир нь чиний бүтэн бие тамд аягдснаас биеийн чинь нэг эрхтэн байхгүй байх нь чамд дээр. Хэрв баруун гар чинь чамайг бүдрүүлвэл тасдаж хай. Учир нь чиний бүтэн бие тамд аягдснаас биеийн чинь нэг эрхтэн байхгүй байх нь чамд дээр. Мөн хим боловч эхнэрээсээ салбал салалтыг гэрчилсэн бичиг түүнд өг гэж хэлсэн байдаг. Харин би та нарт хэлий. Хим боловч садар самуунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээсээ салбал эхнэрээ завхайруулж буй хэрэг өгөөд хим боловч салсан эмгтээтэй гэрлвэл захвайрч буй хэрэг мөн. Эртний хүмүүст хуурамчаар бүт хангаргал, харин эзэнд амласнаа бийлүүл гэж хэлснийг та нар мөн сонс. Харин би та нарт хэлий. Юугарч бүт хангаргал тэнгэрэрч болохгүй. Учир нь энэ нь бурхны сэнтий юм. Газарарч болохгүй. Учир нь энэ нь түүний хөлийн гişгүүр юм. Иерусалим арч болохгүй. Учир нь энэ бол агуу их хааны хот юм. Толгоогоор ч чи тангаргалж болохгүй. Учир нь чи ширхэг үсийгч цагаан юм уу хар болгож үл чадна. Харин үг чинь за эсвэл үгүй байг. Эдгээрээс цааших нь муугаас гардаг хэрэг юм. Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлий. Хар санаатай хүнийг бүү эсэргүүц. Харин хин баруун газрыг чин алгадан түүнд нөгөө газраа бас тавьж өг. Хэрв хин нэг хүн чамтай заалдаж самцыг чин авахыг хүсвэл дээлээ бас түүнд өг. Хин нэг хүн чамайг нэг бээр газар явахыг хүчилвэл түүнтэй хамт хоёр бээр яв. Чамаас гуйсан хүнд өг. Чамаас зээлхийг хүссэн хүнээс бүү зайлсхий. Хөршөө хайрл, дайснаа үзэн ядаж хэлснийг та нар сонс. Харин би та нарт хэлий. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө залбир. Тэгснээрээ та нар Тэнгэрд хэцгийхэн хүүхдүүд болно. Учир нь тэр өөрийнхөө нарыг хорн муу болоод сайн хүмүүс дээр мандуулж зөвхт болоод зөвхт бус хүмүүс дээр бороо оруулдаг юм. Харин та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрлавал та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчд ч хүртэл үүнтэй адилыг хийдэг бус уу? Хэрв та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэдлэвэл бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Хайр үндэснүүд ч хүртэл мөн ингэдэг бус уу? Тиймээс Тэнгэрл эгэцэг тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай.